Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Sevgili Derya, hoş geldin. Biz seninle şimdi az önce hesabını yapıyorduk programın öncesinde. Biz seninle nereden baksan bir 10 senedir tanışıyoruz. 10 seneye yakın. 2014'ten bu yana temastayız. Ama senin hikayen daha öncesine gidiyorsa aynı zamanda Açık Radyo'nun da tanıdığı seslerden birisisin. Derya Tolga ile beraberiz. Bugün Açık Radyo'da da Dünya Mirası Adalar programının hazırlayan ve sunan kişi. Şimdi Derya'cığım, dediğim gibi bir saniye biraz geçmişimiz aslında çok eski olmasa da bir geçmişimiz var ve o dönemde de bayağı bir mücadelemiz var. Birlikte yürüttüğümüz ama ayrı saflarda ama ortak paydada birleşerek. Şimdi neden bahsediyorum ben? Hürriyet Apartmanı'ndan. Senin çocukluğunun geçtiği, babanın emeği olan harika bir apartman. Önünde böyle muhteşem kokulu mor salkımların olduğu. Onların böyle bahçesinin çitlerine böyle senelerdir öyle bir sarıldığı ki neredeyse kendiliğinden bir çit oluşturdukları. Benim her önümden geçtiğimde ki aynı aşağı yukarı aynı mahallenin çocuklarıyız. Benim her önümden geçtiğimde böyle içimde böyle bir şeylerin kıpır kıpır olduğu ve baharda özellikle o mor salkımlar açtığı zaman ve ortaya o muhteşem koku salgıladığı çok mutlu eden görüntüsüyle, şirinliğiyle, güzelliğiyle harika bir apartmandı orası. Ve bu Fenerbahçe'nin, Kalamış'ın kendi tarzı, artık çok da göremediğimiz kendi eski tarzındaki mimarisine de bayağı o mimarideki yapılardan birisiydi. Yani benim için özeldi. Eminim o mahallede yaşayan ve bu programı dinleyen herkes de hemen hemen aynı duyguları paylaşıyor. Sen çok kıran kırana bir mücadele yürüttün. Bir müteahhit sizin binayı alıp tekrardan yapmak istedi. Gerçekten birçok şey oldu. Bu Hürriyet Apartmanı'nın sonu da maalesef İstanbul'da benzer mücadeleyi yürüten, apartmanlarını ranta kaptırmamak isteyen birçok kişinin çoğunlukla hezimetle sonuçlanan hikayelerinden birisi olarak yakın zamanda artık dava süreçlerinde tamamlanmasıyla birlikte rafa kalktı. Artık Hürriyet Apartmanı yok. Yani bir apartman var orada. Ama bizim bildiğimiz hafızalarımızda olan, hatıralarımızda olan Hürriyet Apartmanı artık yok. Bunun senin için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Senden ricam biraz bize Hürriyet Apartmanı'nda şurada son bir Hürriyet Apartmanı, yani son anmayalım. Bir Hürriyet Apartmanı anmaya devam edelim ama bir kez daha Hürriyet Apartmanı'nın sürecini bize anlatırsan bu. Çünkü bu kentsel dönüşüm döneminin açılmasıyla birlikte, yani tekrardan gündeme gelmesiyle birlikte, birçok yönetmeliğin çıkmasıyla birlikte aslında bayağı bir keşmekeşe dönüştü. İlk önce insanlar sevindiler. Ah ne güzel, işte binalarımız yenilenecek. Fakat bunun arkasındaki olaylara vakıf olmaya başladıkları zaman da müthiş bir şeyle karşı karşıya olmadıklarını, Türkiye'de zaten kuvvetli olan bir sektörün daha da kuvvetlenmesinin kapılarını açan bir sürecin başladı. Eminim bu konuda kafa yoran kişilerin vakıf olduğu bir şeydir artık bu. Hı hı. Biz o dönemde hatta seninle ranta red diyorduk. ama Hürriyet Apartmanı'nın sonu, evet, maalesef mutsuz sonu baki. Ama sen mücadeleye devam ediyorsun. Adalarda mücadele ediyorsun. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Sen de program öncesinden konuşuyorduk. Önce sen bize bir Hürriyet Apartmanı'nın sürecini bir anlat. Ondan sonra da adalarda ne oluyor kardeşim, ne oluyor şu adalarda, onu bir toparla, çok sevindim çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı. Söz senin, mikrofon senin, buyurunuz efendim. Merhabalar, seni tekrar görmek bir kere harika. Dayanışma günlerimizden beri ara ara görüşsek de tekrar burada beraber olmak çok güzel. Herkese de merhaba. Binlerce Hürriyet Apartmanı esasında yok oldu bu süreçte. Hürriyet Apartmanı 1957 yapımı, son dönem Kalamış'ın evlerindendi. Zaten o yıkıldıktan sonra da sanırım bir tane Eyüboğlu'nun bir sanat merkezi olarak koruyabildiği evi kaldı. Onun Bedri Ahmet Eyüboğlu. Evet. Eyüboğlu ve muzeyikleriyle birlikte. Kalamış'ta başka bir şey yok bildiğimiz. Ne ilkokulumuz, ne ortaokulumuz, ne arkadaşlarımızın evi, hiçbir şey yok. Her şey yerle bir. Evet, tüm dur yerde. Bir dakika, ilkokul derken benim ilkokulum gitti ya. Yani Nurettin Teksan, koskoca Nurettin Teksan. Tabii. Şimdi böyle o ayrı bir case. Evet. Orada onu başka programda konuşalım. Evet. Ben şimdi böyle önünden geçiyorlar. Ya belki insanlar şunu bile diyorlardır. Vay okula bak ne muhteşem, ama biz onun bahçesinde top koşturuyorduk. Yani şimdi çocukların top koşturacak bir bahçeleri yok mesela Nurettin Teksan'da. Ama dediğin gibi o ayrı bir vaka. Onu bir yere, evet. Yoksa çıkamayız entropiden. Evet, çıkamayız. Ama şuradan başlamak istiyorum. Yani Hürriyet Apartmanı ne ki? Üç imparatorla ev sahipliği yapmış çok kadim bir şehirden bahsediyoruz. Ve bugün dönüp baktığımızda gerçekten savaşların bile yapmadığı bir şekilde insan eliyle nasıl tahrip ettiğimizi görebiliyoruz. Mesela benim çocuğum da dahil olmak üzere neredeyse benden başlayan aşağı yukarı 4 kuşaktır bir kentsel dönüşüm adı altında kadim bir şehirde yaşıyoruz. Ve rant odaklı bir şantiye alanı burası. Toz toprak, asbest, gürültü içinde böyle bir cennet gibi coğrafyanın içerisinde biz 4 kuşaktır cehennemi yaşıyoruz bir kere. Yani bunu önce koyalım. Onun için Hürriyet Apartmanı bunun çok çok küçük bir örneği olacak. Evet, bizim için de cennet gibi bir yer olan Kalamış Mahallesi artık yok. Ben oraya artık Kalamamış ismini koydum. Çok iyi, güzel. Sevdim bunu. Ben de öyle diyeceğim. Öyle. Ben hemen yıl 2012 kentsel dönüşüm yasası, yani meşhur 6306 yılını çıktığı döneme dönüyorum. Ve burada Kadıköy Belediyesi'nin meclisinde bir adam müteahhit ve imar komisyonunda görev alıyor. Niye görev alırlar o insanlar? Gönüllü çalışırlar bunlar, maaş falan da almazlar. İnsanlara faydaları dokunsun diye. Ve bu kişi o bölgedeki enteresan bir planı görüyor. Halkın hiç haberi yok. Bir otel inşaatı yapılacak tam da bizim bölgemizde. Bu arada bizim bölgemiz Kalamış Yat Limanı'nın tam arkası. Deniz parselidir. Nedir deniz parseli? 4 katlıdır. Kat izni yoktur. Metrekaresi bellidir. Yıkıldığında tekrar 4 katlı olur. Hiçbir rantı yoktur yani. Hiçbir müteahhit ilgilenmez orayla. Lakin bu özel otel için bir günde bir değişiklik yapıyorlar. Bizim de parselin içine dahil olacağı deniz parselinden kara parseline çıkarıyor burası. Çıkarılmış yani, kimsenin haberi yok. Bu anca bunu hemen kavruyor. Bizim adaya geliyor, bir tur atıyor. En rantı fazla ev neresi? Ve tabii en az daireli, bunlar böyle şeytani planlarla işliyor. Ve hop köşede çok az daireli, 8 daireli bir yeri bizi bulup kancaya atıyor. İçinde tabii annemin babamın eski arkadaşları, yaşlı insanlar, 80'li yaşlarında falan. Üst katta oturan birinden pat diye burayı hemen alıveriyor. Ve sırasıyla sonra diğer dairelere. Lakin bizim hiç haberimiz olmuyor. Tam onlar artık taşınmaya başlayıp ve bizim kapımızı müteahhit çalıncaya dek. En son bizimkini çalıyor. Bilmiyorum nedendir. Belki hayır diyeceğiniz önceden sesli için. Ya çok enteresan gerçekten, bu konuyu o kadar iyi biliyorlar ki böyle zayıf halkadan başlayıp en sona en böyle şey dirençli halkayı bırakana kadar devam ediyorlar ve oraya geldiği zaman da zaten iş işten de evet. Geçmiş oluyor. Evet. İşte orada bizim için korkunç günler başlıyor. Biz de diyoruz ki burası bizim aile yadigarımız, anne baba toprağımız. Biz burada yaşıyoruz. Evimiz çok güzel bu arada. Senin anlattığın gibi eski malzemelerle yapıldığı için gerçek, yani hiçbir plastik malzeme, suni malzeme yok. Yüksek tavanlı yeşillikler içerisinde bir cennet gerçekten. Biz dedik satamıyoruz. Bize önceden sorup da sordunuz mu bu apartmana, bu hamleyi nasıl gerçekleştirdiniz? Biz tamam satarız dedik mi de ki diğer kişilerden buraları alıyorsunuz? Yok, tamam, o şekilde kapılar kapandı gitti. Fakat arkasından bizim için kabus günler başladı. Bir anda evimiz 3-4 kez soyulmaya başladı. Arkasından muazzam mobbingler başladı. Üst katımız kendisine ait olduğu için bütün mesela musluklar kırılıp su akıtılmış. Fakat o kadar şeytani ki yapılan işler. Suyun aktığı yerin altına mesela tül perdeler konmuş ki ses duyulmasın ve böyle yayılsın yayılsın. Tabii betonarme bir bina olmadığı için burası yıma bir bina. Asla tavanlardan akmaz. Önce bütün aşağıya kadar akar akar, günlerce akar, sonra tavanlardan akar. Biz günlerce sonra bunları gördük, fotoğrafladık. Tabii davalar vesaireler daha henüz başlamamıştı ama bir böyle bunları arşivledim ben hepsini. Ve en sonunda da bir gün biz içinde yaşarken bütün bu mobbingden sonra evin üstünden işçiler, balyozlar ve inşaat malzemeleriyle yıkmaya başladılar. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Sen hatta bilmiyorum belki olayın etkisinde çok iyi hatırlamazsın ama gerçekten sen kardeşin yani perişan durumdaydınız. Biz hatta şeyde Caddebostan'da tesadüfen onun sorusu için böyle bir telefon trafiği acayip yoğunsunuz. İnsanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ben de onu bir fiil şahit olmuştum. İnanamamıştım. Yani nasıl oldu? Evet. İçinde insanların oturduğu bir apartmanda yıkım nasıl başlar? İnanılmaz günlerdi gerçekten. Kusura bakma araya girdim. Çünkü benim yok, de hatıralarım canlanıyor seni anlattıkça. Gerçekten inanılmaz kelimesi çok ilginç. Çünkü anlatırken insanlar bir türlü inanamıyorlardı. Hani bunun olabileceğini o dönemler bilemiyorlar. Çünkü ana caddenin ortasında yani herkesin gözünün önünde ellerinde hiçbir yıkım izni yok, hiçbir şey yok ve bu işi nasıl yapabiliyorlar? Kadıköy Belediyesi'nin içerisinde imar bölümünde bir kişi bunu nasıl yapabiliyor? Yani kimsenin aklı almıyor. Fakat sonuçta işte polis, zabıta vesaire geldi, durduruldu yıkım. Fakat üst katın bir kısmı gittiği için biz oradan artık yaşayamaz halde taşınmak zorunda kaldık. Ama evi öyle bir tuttuk ki hemen 2014'te mahkeme başladı. Yani biz orada mahkemeyi kazanacağız, edeceğiz, evimiz de sağlam ve geri döneceğiz diye. O evi koruduk. Eşyalarımızın büyük kısmı orada kaldı. Bu şekilde yani ben bir taşınma gerçekleştim. O dönemde tabii mahkemeler sonunda işte İTÜ'den, İnşaat Fakültesi'nin dekanından, Japonya'da filan oralarda doktoralarını yapmış kişiler bu evin sağlam olduğunu, çok cüzi bir şeyle güçlendirebileceğini raporlarını filan aldık. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yani yapılacak her şeyi yaptık. Lakin hani gelinen noktada bu bir tsunami ve senin üstüne geliyor. Aynı süreçte benim iş yerim. Orada da kiracıyım. Bütün bu süreç içerisinde ben sana rakam vermek istiyorum. Bir yere not aldım bakayım. Sevinim. 2013'ten 2017'ye kadar toplam ben 7 kez kentsel dönüşümden dolayı taşınmak zorunda kalmışım. Doğrudur. İş yeri ve ev. Çünkü ev yıkıldıktan yani ev yıkılmadı daha yani devam ediyor mahkeme süreci. Ben başka bir eve geçtim, kiraladım. O kentsel dönüşüme bir süre sonra geçti. Kirada olduğum 4 kez bu sene içerisinde iş yerim yıkıldı. Ya gerçekten inanılır gibi değil. Ve sizi koruyan hiçbir sistem, hiçbir şey yok. Evet. Ama tek bir şey var aslında. Tek bir şey var. O da birlik olmak. Gerçekten apartmanın içerisinde, yani bu bir apartmanın neticesinde bir topluluk ve apartmanın içerisindeki daireler ortak hareket etmenin kendileri için en doğru şey olduğunu idrak ettikleri zaman aslında müteahhitlere karşı elleri inanılmaz güçleniyor. Çünkü burada oransal bir karşı tarafa geçme durumu söz konusu, değil mi? Yani o oranı tutturamadığı zaman apartmanın içerisinde müteahhit evet bir şeyler alıyor, orada bekliyor. Yani çok uzun süre mesela hep duyuyoruz bunları. Apartmanın içerisinden bir daire alıp uzun süreler o apartmanın sürecinin gelmesini, orayı inşa etmeyi bekleyen müteahhit şirketler var. Şimdi bu gerçekten... Yalnız ben senin neden? Aynı fikirde değilim. Benim şahit olduğum süreçte hala bugün de komşular bir metrekare için hem müteahhitle hem birbirleriyle kaç senelik komşular kavga ediyorlar. Ha, bu neoliberalizm böyle vahşi bir şey. Herkesi içine... Yok. Ona hiçbir şey söyleyemem. Yani insanların gerçekten olayı anlamaları açısından şu çok önemli bence. Tekrar altını çiziyorum çünkü... Şu anda gene bir müteahhitin ilgi alanında olan bir apartman söz konusu. Gene Kadıköy ilçesinin içerisinde. Bağdat Caddesi'ye çok yakın. Bizimle hiçbir alakası yok. Bir tanıdığımızın başından geçen bir süreç. Apartman sağlam bir apartman. Çok güzel bir apartman. Herkes yaşayan herkes dairesinden memnun ve birlik oldular der ya. Çok enteresan. Ha, ben, çok güzel. Ben bunu olabilirliğini hep böyle hayal ediyordum ama ilk defa şahit oldum. Ve müteahhiti resmen dize getirdiler. Ve o kadar iyi bir teklif aldılar ki ilk gelen tekliften ziyade hala tereddütleri var ve apartmanlarını yıktırmak yerine acaba güçlendirmeye gitsek mi? Ya bu o kadar umut verici ki gerçekten yani insanların en azından tek bir apartmanda bile akıllanıyor oldukları, yani hiç kimse kusura bakmasın ama gerçekten böyle söyleyeceğim. Daha doğrusu akıllanıyor demeyelim. Olaya vakıf olduklarını ve süreci artık tanıdıklarını görmek bana biraz umut verdi. Ama bunun örnekleri kaç tanedir? Senin söylediğin daha çok, daha sık rastlanan bir örnek maalesef birbirlerine düşmeleri. Ve bu çatışmadan da tabii ki şirketlerin faydalanması. O maalesef daha sık gördüğümüz bir örnek. Kusura bakma, araya girdim. Rica ederim. Yani senin verdiğin örnek çok önemli. Yapılması gereken resmen o. Esasında oradaki insanlar evlerin hem ellerinden gitmesin hem de daha sağlıklı evlerde oturmak için kendileri taşeron bulmak zorundalar. Kendileri yaptırmak zorundalar. Kendileri müteahhitlere iş veren olmak zorundalar. Bunu idrak ettikleri zaman evet, nispeten bence olabilir ama ben evin hikayesini sonlandırayım. Yani elimizin ne kadar artık zayıfladığını ve haklarımızın nasıl ihlal edildiğini görmemiz açısından 2022 Nisan ayına gelindiğinde Kadıköy Belediyesi evimizi açık arttırmaya çıkardı. Yerle bir oldu. Ben bu süreç içerisinde 7 senelik davada 3 dava açıldı. İkisini kazandım. Bir tanesi maddi manevi şeydi. Vermediler. Dava açılmadı dahi. Reddettiler. Yani manevi hiçbir şey görmediler o evi kaybetmemizde. Ailenin yıkılmasında, dağılmasında. Ve ben herhalde 44-45 tane duruşmaya gittim bu süre içerisinde. Hepsine ben gittim. Takip ettim ve sonunda o ev yıkıldı. Çünkü 6306'ya göre 1999'dan önce yapılan tüm evler, ne yaparsan yap, ister sağlam rapor al, ister bilmem ne al, yıkılıyor. Bu kadar basit. Evet. Bu yasa bunun için çıkarılmış durumda. Ve açık arttırmayla satıldı. Açık arttırma nedir? İnsanlar katılırlar değil mi? Belediyede bir tek o müteahhit geldi. Başka bir ikinci kişinin gelmesi yasal olarak mümkün dahi değil. Bunu kapatmış durumda. Ve sana tebliğ etmek zorunluluğu da öğrendim ki 2 ay önce tebligat zorunluluğu da kalkmış. Tebliğ ediyorlar ama senin evine gelir mi gelmez mi? Postacı koydu da kedi mi aldı, rüzgar mı uçurdu? O tebligatı bilinmez. Ama bunun zorunluluğu da kalkmış durumda. Yani yasalar nasıl küçük insanların evlerine dahi çökmek üzerine devletin içerisine sızmış müteahhit çetesi tarafından organize edilmiş bu. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Bu gerçeklikten sonra yapılacak planlar yapılmalı. Şimdi bir şey ekleyeceğim, araya gireceğim. Aslında şu anda belediyenin binaların güçlendirilmesi konusunda kendi girişimiyle başlattığı bir şey de söz konusu, bir süreç de söz konusu ve buna da başvuran ve bu evet güçlendirilebilir durumuna uyan bir apartmanın da buna seçilmiş olması ve aday gösterilmiş, seçilmiş örnek olarak yani emsal en azından oluşturması açısından bence önemli. Yani beni heyecanlandıran şeylerden bir tanesiyle ne güzel yani artık yıkılma süreci biraz sekteye mi uğrar, insanlar artık güçlendirme. Çünkü aslında kentsel dönüşüm süreci başladığı zaman bu aslında apartmanların bireysel olarak yıkılıp bireysel olarak yapılmasıyla alakalı bir süreç değildi. Bu deprem sonrasında. Evet. Ada parsellerde, tehlikeli olan ve riskli bölgelerde geri geldiğinde parsellerin birleştirmesine gidilip, açık alan yaratılıp, yeşil alanların biraz daha çoğalmasına, değil mi? Parseller üzerindeki apartmanların birleşmesi sonrasında 4 tane müstakil bina varsa onların tek bir bina içerisinde toplanması ve etrafının açılmasına, binalar arasında aralık olmasına, yani bütün bunlara yol açacak, tüm bunları sağlayacak aslında bir düzenlemeydi. Ama birden öyle bir şekil aldı ki bu, senle de çok iyi takip ettik, yönetmeliklerin içerisindeki boşluklar, bazı şeylerin çok net açıklanmamış olması. Çünkü yasa netlik ister, yani sen oraya gittiğin zaman bir noktasıyla virgülüyle ne yaptığını biliyor olması lazım. Ama buradaki boşluklar ve belirsizlikler tam olarak bu şirketlerin avantajına oldu. Yani onlar için daha olumlu oldu. Ama aslında bu yasa geçtiği zaman orada sadece apartmanların yenilenmesi söz konusu değildi. Apartmanların güçlendirilmesi ya da yenilenmesi söz konusuydu. Evet. Hiç kimse güçlendirmeye gitmek yolunu seçmedi. Herkes ne kadar güzel, emsal değerlerimiz arttı, şu olacak, bu olacak diye farklı müteahhit şirketlere koştular. Şimdi belediyenin altında böyle bir güçlendirme projesinin tekrardan gündeme geliyor olması işe yarar yaramaz. İnsanlar seçer seçmez onu bilemem ama böyle bir opsiyonun tekrardan masaya konması, bu da bence biraz hani azıcık da güzel haberler verelim. Bu da biraz... Bu da önemli bir nokta var orada. Yani evet, Bu yasa kentin eskiyen dokularını ve yerleşim alanlarını nitelikli işte kentsel mekanlara dönüştürmek ve tarihi kültürel işte dokuyu korumak ve yenilemek için çıkarılırken iyileştirmek vardı yasada. İyileştirme evet. Kesinlikle olmadı. Katılımcılık kesinlikle olmadı. Ve hiçbir şekilde bu süreçte biz sürdürülebilir bir uygulamadan da bahsedemeyiz. Çok doğru. Bu haliyle hayır. Kesinlikle ben katılıyorum sana. Bu haliyle sürdürülebilir bir uygulama değil. Çünkü ne olacak? Bir 20 sene sonra nereden bilebiliriz ki bugün kullanılan inşaat malzemelerinin ömrünün ancak 200 sene sürmeyecek herhalde, öyle değil mi? Bir 20 sene sonra, bilemedim bir 50 sene sonra bu insanların çocukları büyüdükleri zaman bizim şu anda yaşadığımız şeylerle belki tekrardan uğraşmak zorunda kalacaklar. Daireleri daha da küçülecek çünkü daha fazla kat çıkmak gerekecek ki şirket kar etmediği sürece inşa etmeyeceği için vesaire. Çocuklar deyince bütün bu süreçte yaşadığımda iki güzel şey oldu. Bir tanesi 2014 senesinde işte kızım o zaman Yale Üniversitesi'ni bitirmiş gelmiş. Birleşmiş Milletler'in de burada sürdürülebilir şehirciliğinde bir rapor hazırlamışlara geldi. Evet. Evet. Ve bütün bu yıkımı yaşayıp bütün bu kanunsuz ve evinin yok olduğunu gördü ve bu süreçte MIT ona 3 senelik bir burs verdi. Şehir planlama ve mimarlık bölümünde okudu ve sonunda iklim krizi uzmanı ve adaptasyon afetlerle ilgili çalışıyor. Amerika'nın bütün kıyı ve planlamalarının başında. İstanbul için de her zaman bunu yapmaya hazır. Çok önemliydi bu. Hani bir hayırlara gidiyor. İkincisi ben bu vesileyle Açık Radyo'da programcı oldum. Değil mi? Ya çok enteresan, söylediğin şey de çok önemli. Aslında bugün biraz da ben sana şey soracaktım. Adalarda ne oluyor, ona vaktimiz kalmadı maalesef. Kızının yaptığı iş inanılmaz güncel. Biz buna entropide yer vereceğiz. Çünkü şunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de bizim üç tarafımız denizlerle çevrili ve iklim kriziyle birlikte su seviyelerinde göreceli bir artış öngörülüyor. Bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla bu kıyı kentler, kıyılarda yapılan yerleşmeler, o yazlık evler vesaire. Ama şimdi buna girmeyeceğim. Dediğim gibi vaktimiz yok. Şimdi Derya, bizim seninle bak görüyorsun o kadar çok konuşacak şeyimiz birikmiş ki biz daha adaları geçemeden Hürriyet Parkı'na. Ama ben sana bunu söylemiştim. Hürriyet Parkı'na. Ben devamını hazırım bir kere. Tekrar ben seni entropiyi tekrar alacağım, söz veriyorum. Ama şöyle bir de güzellik var. Biz aslında bugün biraz adalarda ne oluyor onu konuşacaktık. Ama siz zaten Entropy'nin yayına girdiği pazartesi günü saat 2'de dinleyicilerimiz bu kaydı dinlerlerken siz aslında İBB'de bir görüşme gerçekleştirmiş olacaksınız. Ve yarın saat 2'de yani salı günü saat 2'de de bu röportajınız senin programından, Dünya Mirası Adalar programından yayınlanacak. Ben Nevin'in. Evet, Nevin'le berabersiniz. Ona da çok selamlar buradan. Dolayısıyla şöyle yaptım. Ben Entropy'yi Dünya Mirası Adalar'la şu anda birleştiriyorum. Oley! Dinleyicilerimize diyoruz ki efendim bugünlük bu kadar, vaktimiz doldu. Adalar kısmının orada ne oluyor onu dinlemek istiyorsanız lütfen Derya'nın programını yarın aynı saatte aynı yerde Açık Radyo'da saat 2'de açınız ve dinleyiniz, kaçırmayınız. Ama zaten kaçıranlar için podcastlerimiz de baki. Harikasın. Derya'cığım çok teşekkür ederim bugün katıldığın için. Senin için biraz biliyorum hüzünlü anılar ve sıkıntılı dönemler. Küçük bir kısmını seninle birlikte yaşadık. Umarım güzel günler bizi bekliyordur ama burada tabii aklı ve akılla birlikte yürüyen mücadeleyi de bırakmamak gerekiyor. Birlik olmak gerekiyor. En küçük ünitemiz aileden başlayarak bir tık daha büyük olan apartman komşularımızın hepsinin birlikte ortak hareket ettiği güzel günlerde görüşmek üzere arkadaşım. Çok teşekkür ederim bugün katıldığın ve Hürriyet Apartmanı'nda bizimle paylaştığın için. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere.